У 80-х годах, калі савецкая краіна паволі, але няўмольна спаўзала ў яму хабарніцтва і карупцыі, у гарадах і мястэчках лютавала так званая наглядная агітацыя, і ўсё наўкол было завешана манументальнымі панно. Гэтая манументалістыка павінна была мабілізаваць савецкіх людзей на новыя працоўныя здзяйсненні. Апроч таго, панно развешвалі ва ўталітарных мэтах, імі прыкрывалі пашарпаныя тарцы будынку. Галоўным героем наглядна-агітацыйных малявідлаў быў правадыр сусветнага пралетарыяту. Звычайна яго малявалі ў расхлістаным палітоне і з выцягнутай наперад рукой. У другой руцэ Ілліч трымаў скручаную трубку газету «Правда», і здалёк здавалася, што ён трымае бутыльку чарніла. «Верной дарогай ідзёце, таварыщы!» – летел уздоўж пано размашысты надпіс. Па іроніі, Ілліч заўсёды паказваў альбо на могілкі, альбо на вінагарэлачную краму. Другую частотную пазіцыю, прынамсі ў нас у Новаполацку, займаў будаўнік камунізму з валявымі квадратнымі сківіцамі. На ім была рабочая спяцоўка і монтажная каска, на якой ляжалі водбліскі нязгаснага святла камунізму. У паставе, у адкрытым, пад трафарэт маляваным твары скразіла ідэйнасць, рашучасць, гатовасць да самаахвяравання ў імя высокіх ідэалаў. Увасабленнем ідэалаў была таўстенная таміна, на якой была напісана «Праграма КПСС», якую будаўнік камунізму старшма трымаў перад сабой. У 80-х годах хваля наглядной агітацыі захліснула і вёску. Калгас убіўся ў даўгі, на ферме рыкалі галодныя каровы, трактарысты ляжалі ўпітыя пад плотам, а перад уваходам управлення стаялі фанерныя шчыты з выяваю даяркі ў беласнежным халаце і маладога механізатара з развадным ключом у руцэ. З долу гвардейцаў пяцігодкі падпіралі дыяграмы шалёнага росту сельгасавай творчасці, а з гары надпіс «Харчовую праграму выканаем». Наглядная агітацыя была прыбытковай справай, і ёю займаліся не толькі халтуршчыкі, але і таленавітыя мастакі. Сярод іх былі і мае сябры. З надыходам лета яны хапалі бляшанкі з фарбы, трафарэты з выяваю камуністычных големаў ды падаваліся на вёску, каб належным чынам аздобіць будынкі праўлення ў калгасу. І калі нейкі мастак, што надоючы гібеў без капейкі, пад'язджаў да сваёй майстэрні на новых жыгулях, калегі з зайздрасцю і дакорам канстатавалі: сеў на наглядную агітацыю.